слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Трэцяга верасня ўвечары знайшлі мёртвым на лецішчы кіраўніка сайту «Хартыя 97» Алега Бябеніна. Вядомаму журналісту было 36 гадоў. Алег Бябенін быў знойдзены павешаным. Ягоныя сябры і паплечнікі не вераць у версію самагубства. Па факту смерці праверку праводзіць пракуратура Дзяржынскага раёну. Распавядае Алег Груздзіловіч. У размове з корэспандэнтам «Белапан» супрацоўнік прэсавай службы Менскай абласной міліцыі Александр Даніченко сказаў, што цела было знойдзена о 19 гадзіне. Пра абставіны здарэння міліцыянт паведаміў. Бябенін быў знойдзены на самаробнай пятлі, прымацаванай да лесічнага пралёту, які вёў на другі паверх. Побач ляжаў зэдлік. Паводле міліцыянта, у доме знайшлі дзве пустыя бутэлькі з-пад спіртнога напою «Беларускі бальзам». Слядоў барацьбы, а таксама знешных пашкоджанняў на трупе знойдзены не было. Не знайшлі міліцыянты і перадсмяротнай запіскі, кажа Александр Даніченко з Менскай абласной міліцыі. Аператыўна-следчая група, якая правярала здарэнне, апытала суседзяў, якія сказалі, што не бачылі на лецішчы Бябеніна іншых асобаў. Самагубства. Такую папярэднюю выснову зрабілі міліцыянты і паведамілі пра гэта медыям. Гэта было да таго, як закончылася экспертыза цела Алега Бябеніна. Што да прокуратуры, там з высновамі не тарапіліся. У сярэдзіне дня пракурор Дзяржынскага раёну Сергей Каўрыга гэтак адказаў на мою просьбу выказацца адносна здарэння. Да, был павешен в петле. Пока еще нету результата вскрытия, пока не могу ничего сказать. Проводится проверка. Когда примерно будет уже результат какой-то? После 16 часов. Праз 3 гадзіны прокурор Сергей Каўрыга паведаміў вынік экспертызы. Смерть наступіла ад асфіксіі ў выніку удушэння ад павешання на пятлі. Час смерці прокурор не назваў, спаслаўшыся на тое, што не мае перад сабой дакумента. Наяўнасць і адсутнасць алкаголя ў крыві выявіць дадатковыя экспертызы прыкладна праз 2 тыдні, сказаў Сергей Каўрыга. Паводле яго, на карысць версіі пра самагубства сведчыць наступнае. Есть результаты. Кроме странгуляционной борозды, никаких телесных повреждений не имеет. Основная версия самоубийства. Калегі і сябры Алега Бябеніна ўжо выказалі сумнеў у версіі адносна самагубства. Кіраўнік Еўрапейскай Беларусі Андрэй Саннікаў сказаў, што супраць гэтай версіі тое, як паводзіў сябе Алег Бябенін напярэдадні. Ён быў поўны плянаў, нядаўна вярнуўся з адпачынку ў Грэцыі, паводзіў сябе як звычайна. На пятніцу была прызначаная з ім сустрэча. Бябенін, паводле Саннікава, быў актыўным сябрам штаба магчымага кандыдата на прэзідэнты. Падазроным лічыць Андрэй Саннікаў і тое, што не была знойдзена перадсмяротная запіска Бябеніна, якога палітык назваў вельмі казным человеком. Я спытаў Андрэя Саннікава. Ты ж там былі на лецішчы. Ці ёсць какие-нибудь деталі, якія даводзяць таксама да падазрэння? Ёсць, але ж па просьбе родных я не каментую гэта. Паводле сваякоў Алега Бябеніна, верагодна, што яго пахаванне адбудзецца ў панядзелак 6 верасня. Наша корэспандэнтка Інна Студзінская паразмаўляла з сябрамі і калегамі Алега Бябеніна. Олег Бябенін нарадзіўся ў 1974 годзе ў Расіі ў сям'і вайсковага прокурора. Скончыў факультэт журналістыкі БДУ і адразу ж прыйшоў працаваць у незалежную прэсу, у беларускую дзелавую газету, а потым у новаствораную газету «Імя», узгадывае калега Алега, журналістка Наталля Радзіна. Олег Бябенін быў не толькі маім калегам, ён быў маім сябрам і маім настаўнікам. Некалі 18-гадовая дзяўчына прыйшла ў газету «Імя», дзе Олег працаваў намеснікам галоўнага рэдактара. Менавіта ён вучыў мяне азам журналістыкі. І ўсё з вялікім цярпеннем, з павагай, якое так не хапае часам некаторым асістам і журналістам, калі ім даводзіцца вучыць маладых. Раз некалькі год ён мне сказаў: «Усё, хопіць, я больш не твой настаўнік. Ты прафесіянал, мы можам вучыцца ад не аднаго». Гэты давер быў вельмі важным для мяне на той час. Увогуле я сябравала з Алегам 14 год. І заўсёды ў найбольш складаныя часы майго жыцця ён быў поблізу. Заўсёды дапамагаў. Гэта быў чалавек вельмі надзейны, такая глыба, якая здавалася будзе заўсёды. Зараз яго няма, я не веру гэта. Ты больш ніколі не паверу ў ягонае самагубства. Усе калегі Алега Бябеніна адзначаюць, што яго самыя першыя матэрыялы былі надзвычай грунтоўнымі, глыбокімі, цікавымі. Ужо ў 20 гадоў ён браўся за сур'ёзныя журналісцкія расследаванні. Зміцер Падбярэскі падчас працы ў імені быў ужо вядомым, масцітым журналістам, які ўжо меў імя. Вось што ён узгадвае пра зусім маладога тады Бябеніна. Алег быў вельмі вельмі такі востры журналіст. Ён залазіў такія тэмы, у якія, магчыма, нехта іншы проста пабаяўся бы лезці. Пісаў вельмі адказна. Некалі яго нейкія людзі ў цывільным схапілі ў цэнтры горада, завалаклі ў машыну, вывезлі некуды ў лес. Відаць, што яго хацелі проста прыпалохаць такім чынам. Гэта была рэакцыя на тое, як ён працаваў. Не ўсе журналісты маюць такі гонар, я б сказаў нават, каб іх вось так прыпалохвалі за тое, што яны робяць, за тое, што яны прафесійна робяць. Працаваць з ім было мне больш старэйшаму чалавеку вельмі утульна. Ён выдатна разумеў многія рэчы, падказваць яму, што і як зрабіць. Бадай што не было такіх выпадкаў. З 1998 года Олег Бябенін быў заснавальнікам і кіраўніком сайту «Хартыя-97». Узгадвае каардынатар «Хартыі» Змітер Бандарэнка. Бябенін – гэта мой сябра, гэта сапраўдны журналіст, гэта сапраўдны мужчына. Мы з ім былі не раз вельмі складаных ситуациях в нашей команде, а он завсёды был таким центром стабильности. Я его памятаю еще, когда працавал сам на радио 101.2, и он працавал в газете «Имя». 97-го года мы бачились с ним амаль каждый день, выдавали планы на будущее. Никаких подставок для кончения життя, про которое, кажется, зараз милиция, не было. Мы в это абсолютно не верим. На месте я бачил Олега уже неживого. Я не верю, что это могло быть само. Это один со столпов нашей интернет-журналистики. Безумовно, нам всем его будет вельми не хапать. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Турэмная камісія ў справе амністыі адмовіла Уладзіміру Асіпенку ў хуткім вызваленні, але зменшыла яму пакаранне на адзін год. Следства закончыла расследаванне справы актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Менскія прадпрымальнікі заклікаюць да салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам і іншымі барацьбітамі за дэмакратыю, расказвае Алег Груздзіловіч. Актывісты руху салідарнасці разам распаўсюдзілі зварот у падтрымку Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Міхася Башуры. Нагодай сталі захады ўладаў па лібералізацыі умоваў працы прадпрымальнікаў. Салідарнасць разам заяўляе, што гэтыя саступкі ўлада робіць пад ціскам прадпрымальніцкага руху і нагадвае, што ў ім актыўны ўдзел бралі Мікалай Аўтуховіч, Уладзімір Асіпенка ды іншыя актывісты. Прадпрымальнікаў заклікалі патрабаваць ад уладаў тэрміновага вызвалення вязняў, асуджаных фактычна за іх грамадскую дзейнасць. Не выпадкова прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч апынуўся пад увагай сілавых структур. Падчас законнага змагання за свае правы Мікалай Аўтуховіч адмовіўся уступіць у змову з карупцыйнай дзяржаўнай сістэмай. Годнасць і сумленне не дазволілі ветэрану Афганістану сапраўднаму беларусу даваць хабар карумпаваным чыноўнікам, нагадваюць аўтары звароту «Шлях Аўтуховіча да суду». Праваабаронца Лех Воўчак паведаміў, што рыхтуе паездку журналістаў і праваабаронцаў у ваковыск да маці вязня, каб паказаць ёй маральную падтрымку. Гэтага прасіў у сваіх лістах Мікалай Аўтуховіч. Стала вядома, што Уладзіміру Асіпенку паводле амністыі на год скарацілі тэрмін пакарання. Пра гэта свабодзе паведаміла дачка вязня Людміла Асіпенка са спасылкай на ліст ад бацькі. Последняя інфармацыя была, што на УДО яго вызавуць толькі пасля таго, як ён паўгода ў калоніі прабудзіт. То есть это получается декабрь. Год сняли и полтора отбыл. То есть осталось вроде как до 8 февраля максимум он может. Ну, как бы может и раньше. Но не раньше, наверное, чем декабрь. У справе Міхася Башуры, якого арештовали 6 жніўня, атрымаюць у жодзінскім изоляторе, закончилось следство. 3 верасня на ознаемленне Башуры со справой присутничала адвокат Тамара Сидоренко. Поводле адвоката в канчатковым выгляде обвинувачанне не змянілася. Актывісты «Гавары праўду» по-ранейшаму обвинувачваюць у паўторнай адробцы дакументаў для атрымання крэдыту, што пагражае яму 5 гадамі абмежавання волі. Міхась Башура кажа, што нічога не падрабляў, а проста памыліўся ў сваіх падліках прыбыткаў. Утрыманне Башуры пад вартай працягнулі. Вось што Тамара Сідарэнка паведаміла пра ўмовы ў жодзінскім СІЗА. Многа тоже есть не очень такого, но в целом ему нормально, потому что в камере народа даже немножко меньше, чем коек. Контингент, говорит, разный, но, в общем-то, разговаривать с людьми можно. Конечно, еда часто бывает не очень, но так как передачи есть, поэтому очень сильно они из-за этого не переживают. Думает о позитивных вещах, не зацикливается на ситуацию, которую не может изменить. По воле Тамары Сидоренко, понеделок 6 вересня справа будет передадена в прокуратуру. Нагадаю, у компании «Говори правду», координатором якой является Михаил Башура, кажуть про переслед своего активиста с политических причин. Сестра предпринимальника Андрея Бондаренко Ирина наведала его в Бобруйской колонии, где уже более за полгода тримают вязня. Вось ее уражение от встречи. Худющий, очень худой. Сказала, что это он уже поправился после голодовки. Ну, а так, в принципе, настроен оптимистически. Надеется сейчас на Верховный суд. К нему приезжали, кстати, из ОБСЕ. Он сказал, что они были достаточно подготовлены, то есть были полностью в курсе его ситуации. Позадавали ему вопросы. Сказал, что это выглядело как подтверждение того, что они уже знают. Активист АГП Андрей Бондаренко, якого судили на 6 годов с конфискацией маемости за крадеж маемости фирмы, виноватым себе не признает и тлумачит переслед политичными причинами. У приватности помстой за удел у парламентских выборах 2008 года. Предпринимальник з Ваукавыску Миколай Аутухович и былый войсковец Владимир Осипенко, яких обвинувачивали у подрыхтовцы теракту супрать высокопоставленных чиновников, свою вины у суде не признали и заявили, что их переследуют за антикоррупционную деятельность. Ободва находятся под вартой с 8 лютого 2009 года. Миколай Аутухович покаран на 5 годов 2 месяца изневоления за незаконное заховывание патронов. У Владимира Осипенко отримал 3 года за незаконное обыходжение со зброей. Былый милициант Михаил Козлоу, якого так само осудили по этой справе, у жнивни вызвалился поводле амнистии после году арешту. Активист компании «Говори правду» Михась Башура был затриманы 6 жнивня поводле обвинувачения у повторной подробцы документов. Говорка про доведку о прибытках для отримания кредиту. Свою вины Михась Башура не признает и кажа про помылку у подликах. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. 3 вересня увечеры знайшли мертвым на летище керовника сайту «Хартия-97» Олега Бябенина. Правоохранные органы у якости попередней причины смерти журналиста разглядают самозабойство. Ягоные сябры и поплечники не верят у такую версию. Пахование Олега Бябенина отбудется у понеделок. Туремная комиссия у справе амнистии отмовила Владимиру Осипенку у худким вызволении, але зменшила ему покарание на 1 год. Следство закончило расследование справы активиста компании «Говори правду» Михася Башуры. Активиста обвинувачивают у повторной подробце документов для отримания кредиту, что погрожает ему как наименее 5 годами обмежевания воли. Мы на хвалях Радио Свобода. До Дня беларускага пісьменства, які сёлета ладзіцца ў Хойніках, у рэканструяваным гарадскім парку ўсталявалі скульптурную кампазіцыю паводле рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Аўтар яе – гомельскі скульптар Валер Кандратенка. На 4 стылізаваных купінах 4 постаці – малады паляшук з дудкай, паляшучка з галінкай у руце, жанчына і падлетак, які сядзіць на купіне, і подпіс «Людзі на балоце» Іван Мележ. Тутэйшыя жыхары сіляцца прыгадаць мележаўскіх персанажаў. Это Ефим Дятлик и Анна Чернушка. Помню, то помню, но я же их один с одним не слаживал, не перелаживал, не сопоставлял. Просто так читал. Анна, Василь, Симон музыка или як, не знаю. Тутэйшыя жыхары цешацца, што да дня пісьменства ў горадзе аднавілі парк, старадаўнюю сядзібу, дзе ў спешным парадку ствараецца музей, што прыбралі вуліцы і нават зрабілі фантан. Што да пісьменства, то мала дзе тут сустрэнеш вывеску на беларускай мове, нават на чарнобыльскім помніку назвы пахаваных вёсак па-расейску. Чаму ж не шануюць у Хойніках мову, якой так захапляўся слыны зямляк Іван Мележ і праз якую людзей на балоце ведае ўвесь свет? Версия тутэйшая жыхара спадара Ивана. На Украине все чиновники, вот показываешь, разговаривают на своем родном языке. А у нас все говорят на русском. Не знаю, чего идет, ну просто надо было, я про себя говорю, когда мы учились в школе, наверное, больше уделять белорусской мове уваги. И, ну, может, и переросло бы еще в белорусскую сторону. Да дня пісьменства рыхтуюцца і роднай вёсцы Івана Мележа Глінішчах. Цяпер тут аграгарадок, новыя дамкі пры ўездзе. Дом музея пісьменніка, пабудаваны яшчэ ў 80-х, апынуўся ўжо як бы ў сярэдзіне вёскі, а родная хата на ўскрайку. Радыё Свабода паспрабавала запытацца ў цяперашніх насельнікаў аграгарадка пра знакамітага земляка, але тыя аднекваліся і раілі шукаць карэнных глінішчанцаў. Гэтую з'яву патлумачыла Ліда Кудрыцкая. Многие приехали переселенцы из других районов, стран, поселились тут молодые. Вот они, ну так, знают, если кто читал книгу Ивана Павловича Мележа, то он никогда не забудет, а будет помнить и книгу и Ивана Павловича Мележа. Я знаю, что наши глинищуки малое такого люду, что они не читали книг. А хоть и не читали, так знают Ивана Павловича Мележа у лицо, потому что он приезжал. Это знакомитый не то, что для нашей деревні, а ён знакаміты для ўсёй нашай Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, да дня беларускага пісьменства ў Хойніках усталявалі скульптурную кампазіцыю паводле Рамана Мележа «Людзі на балоце». Дзеці свабоды. Я нарадзілася 30 ліпеня 91 года. Я радзіўся ў 1991 году. Я радзіўся ў 91 годзе. Яны нарадзіліся разам з беларускай незалежнасцю. Гэта вельмі цяжкае пакаленне. Нам цяжэй за ўсіх прыйшлося. Яны ўпершыню будуць галасаваць на выбарах. Яны выходзяць на плошчу. Адны з бел-чырвона-белымі сцягамі, другія з дубінкамі ў форме ОМОНа. Трэція проста праязджаюць міма. Гэта пакаленне, якое не мае спадзяванняў на наступны дзень. Пакаленне, якое не верыць у будучыню. Хто яны, дзеці беларускай незалежнасці? Новая перадача. Аўтар Александра Дынько. Прэм'ера ў нядзелю 5 верасня. А зараз апытанне свабоды. Сёння наш карэспандэнт запытаўся ў жыхароў горадні, як вы ацэньваеце ўзаемаадносіны Лукашэнкі з Пуціным і Мядзведзевым. Не знаю, но отношения не очень. Не знаю, батька у нас такой, что сегодня так, завтра так. Такой непостоянный, честно сказать. Да. Оно бывает такое на косаре. Отношения, можно сказать, я бы не сказал, что там на высшем уровне, но средние, средние отношения, средние. Политика, каждый борется за свое место в мире. Дело в том, что одно государство имеет нефть, газ, другое государство ничего не имеет. Из-за этого начинается, это как вот живет один богатый живет, другой бедный живет. И вот из-за этого все получается. Я считаю, что наш президент, он старается поддерживать отношения хорошие со всеми президентами. И мне кажется, что даже вот в Южной Америке у него получается чуть лучше, чем у близлежащих соседей. Ну, я не понимаю, почему он так себя ведет. То есть ссориться с ними не надо. Мы строим общее пространство, мы строим таможенный союз, да, союзное государство. Не совсем понятна его политика. Я бы не сказала, что такие дрянные отношения. Дружат, завсёду дружили президенты наши. И мне кажется, дальше далее будут дружить. И мне так кажется, что будут дружить. Просто каждый высказывает свою точку зрения, свое мнение, каждый в свою сторону. Поэтому не всегда высказываются корректно. А бог не знает. По-моему, наш президент зашел очень далеко. И в данный момент все здравомыслящие люди в нашей стране должны понимать, что 15 лет это много, что можно найти какого-то менеджера даже, который будет распоряжаться нашими судьбами как-то по-иному и строить добрососедские отношения со всеми государствами, как с Россией, так и с Европой. Нельзя старшего брата дразнить всякими выходками, потому что если мы его очень сильно раздразним, то это будет просто хуже нам. С ним надо дружить. Мне сдается, ситуация такая, быцам, яны поводят себе так, как костку не могут поделить помеж собой, не могут поделить свою, кто главнейшее. И не хватает людям культуры, интеллигентности, смешно смотреть на все это. Як вы оцениваете взаимоотношения Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым? Такие отказы наш корреспондент почу от жихароў городни. Яким будзе палітычнае рэха выбухаў ля расійскай амбасады ў Мінску? Якімі будуць наступствы магчымага няўдзелу выбарчай кампаніі Александра Мілінкевіча? Пра расійскі кандыдат – гэта пусты брэнд ці рэальнасць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць сябра сойму партыі БНФ палітоляг Юры Чавусаў, аглядальнік газеты «Камерсант» Павел Шарамет і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Пражскі акцэнт у праграме ў нядзелю, а зараз слова Валеру Карбалевічу і ягоным суразмоўцам-экспертам. У эфір экспертызы свабоды на тэму, як паўплывае на эканамічнае развіццё лібералізацыя ў сферы ліцэнзавання. Указ нумар 450 адмяніў ліцэнзаванне 16 відаў дзейнасці. Навошта ўвогуле патрэбнае ліцэнзаванне? Чаму гэты дакумент рыхтаваўся 1,5 гады? Ці можна лічыць указ значным крокам на шляху лібералізацыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды юрыст Сергей Балыкін і эканаміст Леонід Злотнікаў. Што сабой уяўляе ўвогуле сам інстытут ліцэнзавання? Навошта ён патрэбен? Ці існуе ліцэнзаванне ў краінах з рынкавай эканомікай? Спатар Балыкін. Існуе ў краінах з рынкавай эканомікай такі інстытут. З'яўляецца ён дазволам з боку дзяржавы на ажыццяўленне нейкай дзейнасці, якая можа нанесці шкоду грамадскім інтарэсам. Але ж дазвол гэты можа выдаваць не толькі дзяржава. У шмат якіх краінах такі дазвол выдаюць не дзяржаўныя установы, прафесійныя аб'яднанні, нейкія там саюзы, якія ліцэнзуюць, ось, напрыклад, дзейнасць адвакатаў. Каб стаць адвакатам у злучаных Штатах не трэба ліцэнзія дзяржавы, трэба допуск з боку калегаў. У суседніх краінах, там у Расіі, ва Украіне, такі інстытут таксама ёсць. А, напрыклад, у тых жа Злучаных Штатах ліцэнзуюць не дзейнасць суб'ектаў гаспадарання, а даюць ліцэнзіі нейкім адмыслоўцам. І калі гэты адмысловец мае гэткую ліцэнзію, ён можа працаваць у любым суб'екце гаспадарання. Пытанне аб тым, наколькі патрэбна шырокае кола гэтых ліцэнзій. Кожная краіна вырашаюць самастойна, але ж такога вялікага кола, як у нас, няма нідзе. Спадар Злотнікаў, вы як пракаментуеце вось сам інстытут ліцэнзавання, ці патрэбны ён, калі патрэбны, то навошта? Гэта робіцца не ў падтрымкі дзяржаўных інтарэсаў, а для забеспячэння грамадскай бяспекі, таму што нейкія віды дзейнасці, калі яны будуць не вельмі добра праводзіцца, то, ну, напрыклад, наркалагічная або па вытворчасці зброі і гэтак далей, то яны могуць быць небяспечныя для грамадства. Хацеў бы патрабаваць гаспадара Балыкіна ў тым, што самарэгулюючыя арганізацыі зараз развіваюцца, таму што рэгуляваць вытворчасць нейкія віды дзейнасці дзяржава зараз не ў стане, таму што вельмі складанасць гэтай вытворчасці высокую сучасны час, асабліва ў прымяненні высокіх тэхналогій, і толькі спецыялісты могуць рэгуляваць гэту сферу вытворчасці, а не дзяржава. Таму вось, напрыклад, у Расіі такая ўвага стварэнню самарэгулюючых арганізацый, і гэта патрэбна рабіць і ў Беларусі, калі ўжо рэгуляваць гэту дзейнасць. Я могу рэгуляваць спецыялісты, вось яны самарэгулююцца такія вось грамадскія арганізацыі і рэгулююць. Гэта практыка ў свеце, якая даўно ўжо ёсць. Хоць курс на лібералізацыю аб'яўлены больш за 2 гады таму, але ўказ аб лібералізацыі ўвесь час тармазіўся. Яго абяцалі прыняць яшчэ ў пачатку 2009 году, але ён з'явіўся толькі цяпер. Чаму так доўга яго рыхтавалі? Спадар Балыкін. Гэта не юрыдычнае, не эканамічнае пытанне. Праблема была ў тым, што ніводная дзяржаўная ўстанова, якая мае магчымасць даваць ліцэнзіі, ад сваіх паўнамоцтваў не пагаджалася адмовіцца. І гэтае чыноўнічае лобі, якое існуе, якое насамрэч кіруе нашай краінай, яно якраз і пісала ўсялякія там паперы, ўсялякія прапановы, што ўсь гэта менавіта наш від дзейнасці трэба пакінуць, таму што ў нас такі важны від дзейнасці, мы павінны яго неяк рэгуляваць. Няма палітычнай волі, прэзідэнт не знайшоўся, які б мог бы сказаць, што трэба пакінуць толькі самую малую колькасць ліцэнзуемых відаў дзейнасці, астатнія адмяніць, все гэта маё рашэнне, не знайшлося таго ж прэзідэнта, і таму гэта цягнулася досыць доўга. Спадар Злотнікаў, вы як мяркуеце, чаму так доўга прымаўся гэты ўказ? Я дабавіў сюды і эканамічныя акалічнасці. Калі ў першым квартале вось гэтага года былі паступленні і крэдытаў, і даходаў ад прыватызацыі, то ў першым квартале наступнага года, і апошнім квартале гэтага года ўжо не чакаецца паступленні вялікіх грошай. І таму вельмі патрэбны грошы. Вось тут схапіліся нашы кіраўнікі, і вось гэта вельмі падштурхнула Лукашэнку да прыняцця гэтага ўказа. Я не рабіў ўжо такі акцэнт на ўплыў супраціўлення нашых чыноўнікаў, бо яны не ствараюць пагоду. Гэта галоўнае рашэнне, якія прымаюцца самім прэзідэнтам. Так што, пэўная лібералізацыя ў сферы ліцэнзавання прынясе больш грошай у бюджэт? гэта будзе падана таму сусветнаму валютнаму фонду як прызнак таго, што на самой справе пасля выбараў будуць адбывацца ліберальныя рэформы і каб фонд падтрымаў гэтыя рэформы. Я думаю, будзе выкарыстоўвацца як дастаткова такая добрая карта ў гульні з МВФ. Такі аргумент будзе, што, ну, вы паглядзіце, год таму мы спрасцілі рэгістрацыю суб'екту гаспадарання. Зараз вось мы спрасцілі ліцэнзіяванне для замежнікаў, гэта добра. Як ацаніць сам гэты ўказ? Ці можна лічыць яго значным крокам на шляху лібералізацыі? Засталося 37 ліцэнзаваных відаў дзейнасці. Гэта шмат ці не па міжнародных стандартах? Спадар Злотнікаў. Я б разлічаў дэрэгуляванне эканомікі і лібералізацыя. Дэрэгуляванне – гэта спрашчэнне нейкіх працэдур, каб абяспечыць доступ да нейкага віда дзейнасці і саму дзейнасць. Вось сама дзейнасць застаецца зарэгуляваная. І калі мы возьмем цэны, нецэнавыя, усякія абмежаванні, іх вельмі шмат. У дзяржавы застаецца яшчэ шмат якіх каналаў, каб трымаць бізнес у падчыненні. Кардынальных зменаў не адбылося. Адбылося толькі вось такое более лёгкае надзяванне хамута, каб уступіць у дзейнасць. А ўжо потым все равно у чыноўнікаў застаецца вельмі багата інструментаў, каб кіраваць і каб знімаць сваю рэнту з гэтых прадпрымальнікаў. Але ж гэта все-таки добрая з'ява, хоць яна і не робіць пагоду, але ўсё ж такі, калі б такіх крокаў было багата, зрухі былі б добрыя. Як паўплывае на эканамічнае развіццё лібералізацыя ў сферы ліцэнзавання? Суразмоўцамі Валера Карбалевіча былі юрыст Сергей Балыкін і эканаміст Леонід Злотнікаў. Верасень з Вольскім. Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі. Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне пра сэкс заспяваць. Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды. Песні Лявона Вольскага будуць гучаць кожны будзённы дзень у ранішнім і начным эфіры «Свабоды». Я нагадаю, мы аднаўляем наше вяшчанне пасля летняга перапынку ў поўным фармаце ад панядзелка. У ранішняй і начной «Свабодзе» вы пачуеце яшчэ адну нашу новую перадачу. Пакуль ляціць страла. Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў. Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце «Свабоды». Перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Вы слухаеце Радыё Свабоду ў працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Трэцяга верасня ўвечары знайшлі мёртвым на лецішчы кіраўніка сайту «Хартыя 97» Алега Бябеніна. Праваахоўныя органы ў якасці папярэдняй прычыны смерці журналіста разглядаюць самазабойства. Ягоныя сябры і паплечнікі не вераць у такую версію. Пахаванне Алега Бябеніна адбудзецца ў панядзелак. Турэмная камісія ў справе амністыі адмовіла Уладзіміру Асіпенку ў хуткім вызваленні, але зменшыла яму пакаранне на адзін год. Следства скончыла расследаванне справы актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Актывіста абвінавачваюць у паўторнай падробцы дакументаў для атрымання крэдыту.